Wdzięczne zadanie zaczynać, ale damy radę, co? Who wouldn't? Bardzo dziękujemy. Teraz jedyny polski akcent na tym koncercie. Scenariusz. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Bardzo dziękujemy. Trust it. I begin to weep, to resist his infections, blinded by the song, we were so in love. I trust that you know, but you play with my heartbeat. Now it's far too late, I don't want you to have it. I trust that you know, but you play with my heartbeat. Now it's far too late, I don't want you to have it. Easy guess it all went wrong, like a change of weather. I became his butterfly, saber isolated. I tried to read his eyes, but he left me lost and worried. At night I heard a lie, or a woman's cry. La la la la la la. Teraz piosenka o niegrzecznych dzieciach. Mommy song. Daughter, always something unimportant. I can be believe just how she screamed. Throwing out the bad words catalog. Myself wasn't better. Demonstrating who's in power. Making all some fake scenarios. Bardzo dziękujemy. Teraz będzie piosenka bardzo melodyjna, którą może znacie. Nosi tytuł Safest. Teledysk do tej piosenki był między innymi nagrywany w Katowicach. Potrójne pasmo przenoszenia. Teraz nastąpi taka mała zamiana miejsc. Też to lubię. Szkoda tylko, że ja nie mogę się z nikim zamienić. Tak bym chciała umieć na czymś grać. Fajnie jest w ogóle? Mm-hmm. Bardzo. Teraz jeszcze inna zamiana miejsc. Katowice, co tam u was? Fajnie, że zaczyna się festiwal? Nie? Ja się cieszę. Useless Escape. No, musimy się streszczać. Useless Escape, Kasia Piszek. No dobrze, teraz będzie już bardzo tanecznie do końca. Co wy na to? We'll be right back. strawberry lips, she kisses the mirror. With the strawberry lips, she kisses the mirror. With the strawberry lips, she kisses the mirror. She kisses the mirror. She kisses the mirror. Trzecim singlem z płyty Hard Times jesienią. Się dobrze. Pa! Tak było w roku 2013 na scenie TENT, festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Wtedy jeszcze w Dolinie Trzech Stawów. Przypomnijmy, Jan Emil Młynarski, perkusja, Tomek Dogiel, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, Agim Dzejlili, Katarzyna Piszek, również instrumenty klawiszowe i wokal i rzecz jasna Nowika, promująca wtedy wydany kilka miesięcy wcześniej album Hard Times. A wszystko w Katowicach. A na zakończenie poniekąd chcę wrócić do piątkowego anagramu i przywołać najnowszą płytę jazzanowy zatytułowaną The Pool, wydaną w czerwcu. Wpisując się w kobiece głosy, przywołam jedną z wokalistek biorących udział w nowym projekcie Niemców, a jest nią Charlotte O.C., która śpiewa w kapitalnym utworze Everything I Wanted. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w środę o 11.30 w Nauce Słuchania, kiedy to będziemy przywracać do życia stary, znaleziony na strychu gramofon. Mówił Michał Margański. Życzę Państwu spokojnej i pięknej nocy. Everything I need, I'm wrapped up in the thought of him. Why am I running back again? Oh yeah, your power's got me seething. It charms me for days, but I'm not like I used to be, and I'll never be the same. It's not fair. Oh, don't let me waste my time on you. Don't let me waste my time on you. Don't bring me here for nothing.